Ondan sonra bir başkasına geçelim. Neden Kur'an'da belirsiz ayetler var? Evet, şimdi Kur'an'ı anlatıyorduk ya. Kur'an-ı Kerim'in açık seçik olduğunu her şeyiyle bildiriyorduk. Bu da onların devamında sorulardan bir tanesi gençlerden. Şöyle anlatayım ben bunu. Birincisi iddia olarak söylüyoruz. Kur'an'ın bir adı Kitab-ı Mübin'dir. Kur'an'ın sıfatıdır Mübin. Mübin apaçık ve apaçık açıklayan demek. Bir, Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bizzat Allah tarafından nitelendiği şekliyle ayatun beyinatındır. Apaçık ayetler. Açık seçik ayetlerdir. Şimdi onun için Kur'an'da kesinlikle belirsiz ayetler var diye bir iddia edilemez. Öyle bir şey yok. Her ayet belirlidir ve hep apaçıktır. Şimdi bazı şeyler açıklayacağım burada. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ça bir kitap değil. Arapça bir kitap. İlk indiği toplum Arap olduğu için onların dillerine göre, onların kullandığı dil üzerine geldi. Onun için Arabiyyendir. Arabiyyen hem Arapça demek hem de en iyi Arap dil kurallarına göre, gramerine, edebiyatına, fesahatına, belagatına uygun dil demek. Bunlar üzerine geldi ama o coğrafyadaki Arabiyyen üzerine geldi. Ama apaçıktır. Ve şimdi bu Arap dilinin her dilde olduğu gibi bazı özellikleri vardır. Bu özellikler nedir? Şimdi mesela her dilde siz okullarda da öğrencilere okutuyorsunuz. Mesela sesteş sözcükler vardır. Eş anlamlı sözcükler vardır. Bir de telaffuz ederken özelliği veyahut da cis isimli belli edilen telaffuzlar vardır. Bunların aynen bunun gibi Arapçada da sesteşler vardır. Eş anlamlılar vardır. Bir de Arapçada fiil çekimlerinde, sözcük çekimlerinde şey yaparken tekil sözcükleri ayrı olmasına rağmen çoğullaştırıldığı zaman aynı kalıpta çoğullaşan sözcükler vardır. Mesela ismi alet kalıbıyla ismi zaman, ismi mekan kalıbının çoğulu aynıdır. Fakat tekilleri ayrıdır. Mesela miftah sözcüğünü ele alırsın. Bir de meftah sözcüğü vardır. Mesela miftah dediğin zaman hani anahtar anlamında, vefatihte mi açılacak yeri anlamında, açılan yeri anlamında. Bunların çoğuna getirdiğin zaman her ikisi de mefatih diye geçer. Mesela miras sözcüğü, hani Me'ariç suresi falan var ya, orada bir miraç vardır, bir de me'araç vardır. Ama bunun çoğulu me'ariç gelir. Her ikisinin çoğulu da me'ariç. Şimdi biz bunu hangisinden alacağız? Gibi bir anlam çıkar. Mesela şimdi bazı sözcükler vardır. İşte yine Arapçada değişime uğrar. Arapçada harfi illet, yani zayıf harf denen, dayanıksız harf denen harfler vardır. Vaf harfi, G harfi, elif harfi, şedde gibi şeyler vardır. Bunlar bazı şey olduğu zaman kendi konumunu korumaz, başka bir şekle dönüşür. Elife dönüşür. Mesela gavele dersin. Ama gavele yazmazsın. O arada vav şey olduğundan dolayı gareye dönüştürürsün. Hatta bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Mesela gayele dersin. Deminki gaveleydi değil mi? Bu defa ortadakini ye yaptım. Gayele dersin. Bunu da yine aynı sağ tarafında şey olduğundan onu da elife dönüştürürsün. Gale olur. Bak hem gavele gale oldu, hem de gayele gale oldu. Birisi söyledi demek, birisi de öğlen uykuya yattı demek. Şimdi mesela burada bir karışıklık oldu, işte bunları anlatacağım. Şimdi biz bunlara, bu oluşumlara diyoruz ki müteşabih, benzeşen anlamlar, böyle bir zor şeyler gelir. Mesela melek sözcüğünü her zaman tekrar ettiğimiz gibi mülükten gelir, mülkten gelir. Melekeden gelirse ayrı bir anlamı vardır, güç anlamındadır. Elekeden gelecek olursa da haberci anlamı vardır. Ama neticede melektir. Çoğulları da melaike gelir. Bunların hangisinden geldiğini ise cümlenin, pasajın, paragrafın söz akışı içerisinden onu anlar. Böyle bir şey vardır. Şimdi bu bir dil bilgisiyle ilgili bir şeydir. Onun için bu ayrıntıyı da o günkü Araplar, Kur'an-ı Kerim'i okuyan adamları hepsi anında, gününde de anlarlardı, fark ederlerdi. Söz akışı içerisinden bunu bulurlardı. Şimdi mesela şöyle gavele ile gayele şey yaparken, hiç yeri yokken gale Abdullah dersin, Abdullah dedi ki dersin. Bunu gayeleden getirirsen Abdullah işte uykuya yattı dersin. Ama konu içerisinde onun uykusuyla alakalı değil de sözüyle ilgiliyse bunu gavereden getirir dersin, bilir geçersin. Yani bu zor bir şey değildir yani. Evet, onun için belirsiz ayetler yok. Kesinlikle her ayet açık açıktır. Ben ne dediği bellidir. Başından sonuna kadar işi götürdüğün zaman, cümleyi iyi baktığın zaman hepsi de güzel ve yerinde anlaşılır. Onun için belirsiz ayetler yok. Kur'an-ı Kerim'deki her ayet Allah'ın da bizatihi ifadesiyle nedir? Ayatun beyinatun. Apaçık ayetlerdir. Evet hocam. Buna da kısa değineceğiz böyle.